时间吗？ 市内見物の時間を作っていただけますか？ 非常感谢你们如此周到的安排。 こんなに行き届いた配慮、ありがとうございます。 如果日程安排有什么变化的话、会立即和你们联系。 スケジュールの変更がありましたら、すぐご連絡いたします。いかがでしたか？日本人は比較的几帳面な人が多いので、何をするにもスケジュールが大切です。ですから、日本人と付き合うときには、ぜひこのスケジュールのことを忘れないでくださいね。 日本民族是一个非常认真的民族，无论做什么事都要提前做好日程安排。所以，如果和日本人打交道时，尤其是做生意时，是否能严谨对待日程，甚至会成为生意成功与否的关键。 それでは皆さん、次回またお会いしましょう。 皆さん、さようなら。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag, ich bin Detlef Gärtner。 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第28课《一次郊游》。 Heute haben wir Lektion 28, ein Ausflug。 在学习新的一课前，我们先复习上一次课学习的内容。上一次课里我们谈到了慕尼黑啤酒节的话题，现在请您听一个对话。 Hätten Sie am Samstag Zeit, mit mir zum Oktoberfest zu gehen? Gern, am Samstag habe ich Zeit. Ich weiß nicht viel vom Oktoberfest. 听众朋友们好，我是童秀英。 Guten Tag,Ich bin Detlef Gärtner. 欢迎您继续收听广播系列讲座《德语三百句》。在这次节目中，我们学习第28课《一次郊游》。 Heute haben wir Lektion 28, ein Ausflug. 在学习新的一课前，我们先复习上一次课学习的内容。上一次课里，我们谈到了慕尼黑啤酒节的话题，现在请您听一个对话。 Hätten Sie am Samstag Zeit, mit mir zum Oktoberfest zu gehen? Gern, am Samstag habe ich Zeit. Ich weiß nicht viel vom Oktoberfest. Können Sie mir etwas darüber erzählen? Ja, das Oktoberfest findet von Ende September bis Anfang Oktober statt. Das ist ein großes Volksfest. Man sagt,In München ist um diese Zeit wirklich viel los. Ja, auf dem Oktoberfest gibt es viele Kultur- und Vergnügungsveranstaltungen. Natürlich wird auch sehr viel Bier getrunken. 请再听一遍这个对话。 Hätten Sie am Samstag Zeit, mit mir zum Oktoberfest zu gehen? Gern, am Samstag habe ich Zeit. Ich weiß nicht viel vom Oktoberfest. Können Sie mir etwas darüber erzählen? Ja, das Oktoberfest findet von Ende September bis Anfang Oktober statt. Das ist ein großes Volksfest. Man sagt, in München ist um diese Zeit wirklich viel los. Ja, auf dem Oktoberfest gibt es viele Kultur- und Vergnügungsveranstaltungen. Natürlich wird auch sehr viel Bier getrunken. 今天我们学习的内容是郊游和天气的话题。Am Wochenende 是周末的意思。要问问王先生周末打算做什么，可以用 vorhaben 这个动词。 Herr Wang, was haben Sie am Wochenende vor? 王先生，您周末打算做什么？ vorhaben 是个可分动词，我们已经说过，可分动词的前缀要放在句子的最后面。 Herr Wang, was haben Sie am Wochenende vor? Herr Wang, was haben Sie am Wochenende vor? 现在听听王先生的计划。 Ich will einen Ausflug machen, wenn das Wetter schön ist. 如果天气好，我想做一次郊游。 Ich will einen Ausflug machen, wenn das Wetter schön ist. Ich will einen Ausflug machen, wenn das Wetter schön ist. 再问问王先生去什么地方。 Wohin wollen Sie fahren? 你们想去哪里？ Wohin wollen Sie fahren? Wohin wollen Sie fahren? 比如想去自然公园。 Wir wollen zum Naturpark fahren. 我们想去自然公园。 Wir wollen zum Naturpark fahren. Wir wollen zum Naturpark fahren. 下面问问什么时候动身。 Wann werden Sie losfahren? 您什么时候动身？这是一个将来时的句子。将来时的构成是 werden 加上动词的原形。我们再听听这个句子。 Wann werden Sie losfahren?Wann werden Sie losfahren? 我们回答早晨六点。 Am Morgen um 6 Uhr. Am Morgen um 6 Uhr. 早晨六点还可以这样说。 Um 6 Uhr morgens. Um 6 Uhr morgens. 刚才问了什么时候动身，现在问一下什么时候回来。 Wann werden wir zurück sein? 我们什么时候回来？ Wann werden wir zurück sein? Wann werden wir zurück sein? 下面请听一个对话。 Frau Lee, was haben Sie am Wochenende vor? Ich werde Deutsch lernen oder Briefe schreiben. Ich und meine Frau wollen am Sonntag einen Ausflug machen, wenn das Wetter sehr schön ist. Wollen Sie mitkommen? Sehr gern. Wohin wollen Sie fahren? Zum Naturpark. Der Park ist sehr schön. Wann werden Sie losfahren? Am Morgen um 8 Uhr. Und wann werden wir zurück sein? Am Abend zwischen 6 und 7 Uhr. Da komme ich natürlich gern mit. 对话里的 Briefe schreiben 是写信的意思。Zwischen 6 und 7 Uhr 是6点和7点之间的意思。请再听一遍这个对话。 Frau Lee, was haben Sie am Wochenende vor? Ich werde Deutsch lernen oder Briefe schreiben. Ich und meine Frau wollen am Sonntag einen Ausflug machen, wenn das Wetter sehr schön ist. Wollen Sie mitkommen? Sehr gern. Wohin wollen Sie fahren? Zum Naturpark. Der Park ist sehr schön. Wann werden Sie losfahren? Am Morgen um 8 Uhr. Wann werden wir zurück sein? Am Abend zwischen 6 und 7 Uhr. Da komme ich natürlich gern mit. 做郊游计划前一定要听一下天气预报，请听下面一个句子。 Haben Sie heute den Wetterbericht gehört? 您今天听过天气预报了吗？ Haben Sie heute den Wetterbericht gehört? Haben Sie heute den Wetterbericht gehört? 我们还可以这样问。 Was meldet der Wetterbericht? 天气预报说了些什么？ Was meldet der Wetterbericht? Was meldet der Wetterbericht? 比如说今天的天气特别好。 Heute ist das Wetter sehr schön. 今天的天气特别好。 Heute ist das Wetter sehr schön. Heute ist das Wetter sehr schön. 那要说今天的天气不好呢？ Heute ist das Wetter nicht gut. Heute ist das Wetter nicht gut. Gut 是好的意思， 我们还可以用它的反义词 schlecht 来说这句话。 Heute ist das Wetter sehr schlecht. Heute ist das Wetter sehr schlecht. 温度上升了怎么说呢？ Die Temperatur ist gestiegen. 温度上升了。 Die Temperatur ist gestiegen. Die Temperatur ist gestiegen. 下面我们说温度下降了。 Die Temperatur ist gefallen. Die Temperatur ist gefallen. 现在我们听一个对话。 Frau Lee, haben Sie heute den Wetterbericht gehört? Ja. Was meldet der Wetterbericht? Es wird morgen sonnig. Und die Temperatur? 25 Grad. Also morgen ist das Wetter sehr schön. Ja. 对话里的 es wird morgen sonnig, 意思是明天天气晴。请再听一遍这个对话。 Frau Lee, haben Sie heute den Wetterbericht gehört? Ja. Was meldet der Wetterbericht? Es wird morgen sonnig. Und die Temperatur? 25 Grad. Also morgen ist das Wetter sehr schön. Ja. 听众朋友们，今天的节目到这里就要结束了。谢谢您的收听，咱们下次节目再见。 Auf Wiederhören. 人民广播电台教学广播有线调频99.4兆赫， 北京人民广播电台教学广播有线调频99.4兆赫。 北京 People's Broadcasting Station Classroom on the air Cable FM 99.4。 朋友您好，欢迎您继续收听法语三百句，我是彭文娟。 Bonjour, chers amis, je suis Marc. Comment ça va? 你们好吗？ 在这次的节目中，我们将学习第二课关于介绍的一些表达法。 Aujourd'hui, nous allons apprendre la leçon 2, les présentations. 在上次的节目中，我们谈到了见面时如何打招呼。那么用法语该怎样打招呼呢？ Bonjour Lucie. Bonjour Marc. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Moi aussi, merci. Et ton frère va bien? Il va très bien, merci. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Xiaoming. Au revoir Lucie. Au revoir Marc. 在这段对话中，我们复习了问好以及再见的一些说法。此外，里面还出现了一个新的句子，他叫什么名字？ Comment s'appelle-t-il? 当您不知道对方的姓名时，可以这样问他 ：Comment vous appelez-vous？ 您叫什么名字 ？Comment vous appelez-vous？Comment vous appelez-vous？ 那么回答时，一般需要把姓和名都告诉您。 Je m'appelle Jacques Vido。 我叫雅克·维多。当您说自己叫什么名字时，就可用 Je m'appelle 加上您自己的名字。比如我是彭文娟，就是 Je m'appelle 彭文娟。 Je m'appelle Jacques Vido. Je m'appelle Jacques Vido. 在对话过程中，我们不光会问对方的姓名，也可能问到第三个人的姓名，如 Comment s'appelle votre ami? 您的朋友叫什么名字？句中 ami 是阳性形式，表示男性朋友；阴性形式。则需在后面加上字母 a， 表示女性的朋友。 Comment s'appelle votre ami? Comment s'appelle votre ami? 回答时，如是男性朋友，则用 il s'appelle， 女性朋友则用 elle s'appelle。这里回答的是 Il s'appelle Jean Dupont. 他叫 Jean 杜邦。 Il s'appelle Jean Dupont. Il s'appelle Jean Dupont. 我们已经知道法语中的名词是有单数、复数之分的。刚才我们用到阿密这个词时是它的单数形式，现在我们来看一个复数形式的。 Jean et moi, nous sommes de vieux amis. 我和 Jean 是老朋友了。复数形式的朋友就是在阿密后加上 s, 但并不发音。 Jean et moi, nous sommes de vieux amis. Jean et moi, nous sommes de vieux amis. 好，现在我们试着把刚才的内容试着连起来读一读。Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jacques Vidot. Comment s'appelle votre ami? Il s'appelle Jean Dupont. Jean et moi, nous sommes de vieux amis. 好，咱们再练习一遍。Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jacques Vidot. Comment s'appelle votre ami? Il s'appelle Jean Dupont. Jean et moi, nous sommes de vieux amis.听众朋友，您现在收听的是法语三百句，我们继续学习。在开头的小对话中，我们涉及到了 frère 这个词，它既可表示哥哥，也可表示弟弟。某人的弟弟应该说 le frère de quelqu'un， 如 êtes-vous le frère de Louis？ 您是路易的兄弟吗？同样，皮埃尔的弟弟就应说 le frère de Pierre。 路易的朋友就是 L'ami de Louis. Êtes-vous le frère de Louis? Êtes-vous le frère de Louis? 下面我们来学习否定句的说法。 Non, je ne le suis pas. 不，我不是。法语的否定句就是在变位动词两侧加上 ne pas 这个短语，如 je suis 就是我是， je ne suis pas 就是我不是。句中的 le 是代替 le frère de Louis 的。 Non, je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas. 我们来看下面这句话。 Voici Monsieur Legrand. 这是勒格朗先生。Voici 是用来介绍人或物的。您也试着用 voici 介绍一下您的朋友吧。 Voici Monsieur Legrand.Voici Monsieur Legrand. 在比较正式或严肃的场合就不能这么说了。 Permettez-moi de vous présenter Monsieur Argot. 请允许我向您介绍阿尔戈先生。正式的场合应该说 Permettez-moi de vous présenter 后面接上被介绍的人。 Permettez-moi de vous présenter Monsieur Argot.Permettez-moi de vous présenter Monsieur Argot. 马克，你把 Le Grand 先生介绍给我，我该怎么回答呢？ Enchanté de vous connaître. 很高兴认识您。不过听众朋友请注意，说话人是男性时用 enchanté， 而说话人是女性时则要在 enchanté 后面加上一个 a， 读音不变。下面我们把本课主要内容复习一下。Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Jacques Vidot. Comment s'appelle? Comment s'appelle votre ami? Il ou elle s'appelle? Il s'appelle Jean Dupont. De vieux amis. Jean et moi, nous sommes de vieux amis. Le frère de. Êtes-vous le frère de Louis? Ne pas. Non. Je ne le suis pas. Voici. Voici Monsieur Legrand. Permettez-moi de vous présenter. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Argot. Enchanté de vous connaître. Enchanté de vous connaître. 最后，我们看看本课中出现的字母 i 的一些读法。 i, vido, ami, il, wa, moi, voici. Bon, Lucie, on s'arrête là. Au revoir, les amis, et à la prochaine fois. 听众朋友们，今天的节目就到这里，请您课后练习一下我们学过的句型。好，咱们下次节目再见。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 北京人民广播电台教学广播，有线调频99.4兆赫。 Beijing People's Broadcasting Station, Classroom on the Air, Cable FM 99.4。 朋友您好，现在是俄语300句节目时间，欢迎您收听。 听众朋友们，你们好，我是单蓉蓉。 Здравствуйте, дорогие друзья, это говорит Ольга。 欢迎大家继续收听俄语300句。在这次的节目中，我们来学习第28课，在海关。 Сегодня мы будем учить 28-й урок на таможне。 请大家把教科书翻到210页，先听一段对话，复习一下学过的内容。 Что вы желаете? Я хочу завести сберкнижку. Вы хотите открыть счет? Да, вот я заполнил формуляр. Разрешите? Правильно. Что нужно сделать еще? Вы будете сами вносить или переводить? Я буду сам вносить. 请大家再听一遍。Что вы желаете? Я хочу завести сберкнижку. Вы хотите открыть счет? Да, вот я заполнил формуляр. Разрешите? Правильно. Что нужно сделать еще? Вы будете сами вносить или переводить? Я буду сам вносить. 在对话中，我们复习了如何在银行取钱。今天我们来看看过海关时需要知道哪些用语。请大家看教科书的213页。海关用俄语说是 таможня。 过海关时需要出示护照，这时您需要对海关工作人员说 вот мой паспорт。 这是我的护照。 вот мой паспорт。вот мой паспорт。 然后出示您的报关单，并对工作人员说 Вот моя таможенная декларация. 这是我的报关单。 Вот моя таможенная декларация. Вот моя таможенная декларация. 如果您没有什么东西可申报的，您可以对他说 Мне нечего заявить декларацию. 我没有什么东西要报关。 Мне нечего заявить декларацию.Мне нечего заявить декларацию. 让我们把这几句连起来说一遍。 Вот мой паспорт. Вот моя таможенная декларация. Мне нечего заявить декларацию. 我们再来听一遍。 Вот мой паспорт. Вот моя таможенная декларация. Мне нечего заявить декларацию. 如果您遇到检查，您可以对检查人员说 Это вещи личного пользования. 这是我的个人用品。 Это вещи личного пользования. Это вещи личного пользования. 如果您有需要上税的物品，您可以对海关工作人员说 Какую пошлину я должен уплатить? 我要上多少税？ Какую пошлину я должен уплатить? Какую пошлину я должен уплатить? 同时你也可以问一下 Какие вещи провозятся без пошлины? 哪些东西可以免税？ Какие вещи провозятся без пошлины? Какие вещи провозятся без пошлины? 我们把刚才学过的这几句复习一下。 Это вещи личного пользования. Какую пошлину я должен уплатить? Какие вещи провозятся без пошлины? Он затяни пе. Это вещи личного пользования. Какую пошлину я должен уплатить? Какие вещи провозятся без пошлины? 如果您有外币，应当主动说明。 У меня $500. 我有500美元。 У меня $500. У меня $500. 或者。 У меня $500. 我有500元人民币。 У меня $500. У меня $500. 如果您没有，您也主动说明。 У меня нет инвалюты. 我没有外币。 У меня нет инвалюты. У меня нет инвалюты. 或者 У меня нет долларов. 我没有美元。 У меня нет долларов. У меня нет долларов. 我们把这两句再听一遍。У меня 500 лист. 我有免检证。 У меня открытый лист. У меня открытый лист. 如果您的行李中有特殊物品，也应向检查员说明，例如 Осторожно, тут много хрупких вещей. 请小心点，这有很多易碎的东西。 Осторожно, тут много хрупких вещей. Осторожно, тут много хрупких вещей. 今天的节目到这里就要结束了，这一课的内容不多，希望大家能尽快掌握。 Не слышны в саду даже шорохи, все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера.Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера.Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса?Низко голову